السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بارككم حميد الله تبارك وتعالى نكم سليم تنويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم تيعزى مزنقم زويت من نصح زيت زليو kutoka katika maneno ya Allah tabaraka wa taala ambayo ametuhimiza ndani ya Qur'an juu ya ulazima wa kushikamana na njia iliyonyooka, lakini pia na kufuata mwenendo wa wema wetu waliotangulia. Na ametulazimisha ndani ya Qur'an, bali ametuwajibishia kwa kila mmoja katika Waislamu pindi anaposimama katika sala kuyasema maneno haya: ihdina siratal mustaqima siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Ihdina siratal mustaqima siratal ladhina an'amta alayhim. Maneno haya kila mmoja wetu anaposimama katika swala anayasoma mara 17 katika swala za fardhi kila siku, kumuomba Allah tabarak wa taala atuongoze katika njia iliyonyoka, njia ya wale ambao aliyowaneemesha. Na kumuomba Allah tabaraka wa taala asijitupitisha sisi katika njia ya wale walioghadhibikiwa Mayahudi, wala katika njia ya wale waliopotea Manaswara na watu wa bid'a. Kila mmoja katika Waislamu anayarudia haya maneno. Na njia iliyonyooka imesimama kwenye kitabu cha Allah tabaraka wa taala na katika sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hiyo ndio njia iliyonyoka, kama Allah mwenyewe alivyosema, inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Lakini pia Allah akasema, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Kwa hatuna shaka kwamba Qur'ani na Sunna ni msingi wa njia iliyonyooka. Kisha Allah akataja msingi wa tatu ambao utamthibitishia Muislamu kuwa yupo katika njia iliyonyooka pale atakapokuwa Muislamu huyo yale alionayo katika dini yake, katika ibada zake, katika harakati zake yako sambamba na hao waliotajwa mbele ya aya hii, siratal ladhina an'amta alaihim, njia ya wale ambao uliowaneemesha juu yao. Ikawa wewe wafuata hawa walioneemeshwa na Allah katika itikadi zao, namna walivyoitakidi na wewe ukaitakidi, katika ibada zao, namna walivyoabudu na wewe ukaabudu, katika harakati zao mbalimbali na akhlaqi zao, tabia zao na nyenendo zao katika dini, ukaifuata njia yao. Siratal ladhina an'amta alaihim, njia ya wale ambao ulioneemesha juu yao. Suali inabakia kufahamu ni kina nani hao ambao walioneemeshwa na Allah tabaraka wa taala. Ni Waarabu? Ni Wachina? Ni Wazungu? Au ni Waafrika? Au ni Wahindi? Ni watu weupe au ni watu weusi? Ni watu wa mjini au ni watu wa kijijini? Ni matajiri au ni maskini? Ni kina nani walioneemeshwa na Allah tabaraka wa taala? Allah akawataja aliyowaneemesha katika surati An-Nisa, ikiwa ni tafsiri ya maneno haya yaliyo katika surati Al-Fatiha, wa man yuti'i Allaha war rasula, na yeyote ambaye atakayemtii Allah tabaraka wa taala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم, بس هو يتقوى بموجة نوال وليونيمش ونا الله تبارك وتعالى أتكايم تي الله نا أكام تي متوم محمد صلى الله عليه وسلم هو يتقوى بموجة نوال أمباو walioneemeshwa na Allah tabaraka wa taala. Faulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim, kina nani walioneemeshwa na Allah akawataja katika aya hii au katika sura hii, minan nabiyina, kunako manabii, وصديقين نوكل والشهداء نمشهد والصالحين نوات ويما واجا ويما وليون يمشون الله كتك آيهي واكم أقول لمن غابي نقول لمن لا خامس لها نقول لمن نكون أقول لتانو. Kundi la kwanza ni manabii, na imamul anbiya'i wal mursalina manhu? Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Wasiddiqina, nani nani aliyethibitishiwa na mtume kuwa ni mkweli katika umma huu? Wa kwanza wao Abu Bakari ni Siddiqi radhiyallahu anhu. Bali Allah ametuamrisha tuwe pamoja na hao wa kweli, akatuambia wakunu ma'as-siddiq, wakunu ma'as-sadiqin, kuweni pamoja na wakweli, ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kundi la tatu washuhada, mashahidi. Na kundi la nne as-salihin, waja wema. Na yote haya makundi manne huwezi ukawachomoa ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, huwezi ukawachomoa masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali wao watakuwa ni daraja ya kwanza katika wakweli, ni daraja ya kwanza katika mashahidi, ni daraja ya kwanza katika watu wema. Bali wema wao umeshuhudiwa na Allah tabaraka wa taala, na ukweli wao katika imani umethibitishwa na Qur'an. Allah amesema katika surati al-Fath, Muhammadun rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Aliyethibitisha kwamba juhudi zao za kupendana kwao na kusaidiana kwao na kuwachukia kwao makafiri, juhudi zao katika ibada, kwamba hawatafuti chochote katika maslahi ya dunia, wanachotafuta yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Aliyethibitisha haya ni Allah tabaraka wa taala, na haya ni maneno ya Qur'an, maneno ambayo Allah ameyasema, la yaatihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid, maneno ambayo hayajui na batil mbele yake wala nyuma yake, haiwezi kuingia batil ndani ya Qur'an. Kwa hiyo ukitaka uipite njia ya walioneemeshwa, maana yake utaipita njia ya mtume na masahaba zake. Tumefahamiana vizuri? Na kama utaipita njia isiyo ya mtume na masahaba zake, basi wewe haujapita katika sirati mustaqim, wewe umepita katika njia mbovu, miongoni mwa njia mbovu. Na aya zinazoonyesha ubora wa masahaba, heshima ya masahaba, juhudi ya masahaba na utukufu wao katika Qur'ani ni aya nyingi sana za Qur'ani. Na hivyo sisi tuchosheke na hili. Kwa kila mmoja wetu anaposwali kwa ufupi, anamuomba Allah tabaraka wa taala amuongoze katika njia ya mtume na masahaba zake, aipite njia hiyo. Tumefahamiana vizuri? Kila mmoja katika Waislamu anaposimama katika swala, anamuomba Allah tabaraka wa taala amuongoze katika njia iliyonyooka, na njia iliyonyooka ni njia ya mtume na masahaba zake. Lakini kuomba dua pasina kuchukua sababu hakuna faida. Tunafahamiana vizuri? Ukiwa unaomba dua Allah akupe mtoto, inatakiwa ufanyeje? Uoe. Ikiwa unaomba dua Allah akupe maisha mazuri, ufanye kazi. Ikiwa unaomba dua Allah akupatie fahamu katika ilmu, usome. Lazima uchukue sababu. Kama huchukui sababu, unakaa kuomba dua tu, basi wewe kufanikiwa katika njia ya wema waliotangulia ni ghali kwako, itakuwa ni jambo gumu sana, kwa sababu pasina kuchukua sababu hakuna mafanikio. Wakati namuomba Allah akupe afya na wewe unaumwa, kunywa dawa. Sawa, lazima uchukue sababu. Wakati una njaa unamuomba Allah akupe shibe ya chakula, lazima ule. Uwezi kwa unashinda msikitini tu unaomba dua ushibe wakati huli. Haiwezekani. Kwa hivyo njia hii ya wema waliotangulia, ya masahaba, ya mtume na masahaba zake, ni njia na ni msingi madhubuti ndani ya Qur'an. Na kinachotupa tofauti Ahlusunnati wal Jamaa na wengine wasiokuwa Ahlusunnati wal Jamaa ni huu msingi wa tatu. Tunakubaliana sote Qur'ani na Sunna. Kila atakayesimama atasema Qur'ani na Sunna. Akiwa Mshia atasema Qur'ani na Sunna. Akiwa Kadiani atasema Qur'ani na Sunna. Akiwa Msufi, Shadhilia au Qadiria au Kashibandania au wengine Ash'ariya, atasema Qur'ani na Sunna. Lakini huu msingi wa tatu ndio gogoro liko hapa. Qur'ani na Sunna kwa ufahamu upi? Kila mmoja na akili yake, na kila mmoja na uelewa wake na ufahamu wake. Au Qur'ani na Sunna kwa mtazamo na ufahamu ule waliofahamu wale waliokuwepo wakati vinafundishwa hivi hivi. Na hii ndio tofauti yetu sisi na mapote yote mengine. Tunapishana katika msingi huu. Fahamu ya wema waliotangulia katika dalili za wahyi mbili, Qur'an na Sunna, ni msingi katika wajhi ya dini yetu. Na kwa kuacha msingi huu ni kupotea. Kama alivyosema mtume, an-nujumu amanatun lis-samaa. Nyota kuwepo kwake ni salama ya mbingu. Fa idha dhahabatin nujumu ata as-samaa ma tuhad. Nyota zikiondoka mbinguni, basi hii mbingu itafikiwa na ahadi ya Allah iliyopewa ya kupasuka pasuka. Kiyama itakuja. Lakini mtume akasema, wa ashabi amanatun li ummati, masahaba zangu ni salama ya umma wangu. Fa idha dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun, masahaba zangu wakiondoka, umma wangu watafikiwa na yale walioahidiwa na Allah. Bali Allah akatuambia, fa in amanu bimithli ma amantum bihi. Sisi sote tunajua lugha ya Kiarabu, antum ni dhamiri gani? Ha? Dhamiri gani? Mukhatab au mutakallim? Mukhatab. Wala ukitabiwa hapa atakuwa kina nani? Sisi tulikuwepo kipindi kile aya inashuka, kuna watu walikuwepo ama hawakuwepo? Kuna watu walikuwepo. Ndio hao wanaambiwa, fa in amanu, ikiwa hao wengine wataamini, Mayahudi, Manaswara, washirikina na manafiki, ikiwa wataamini, bidhikli ma antum bihi, mfano wa vile mlivyoamini nyinyi, kina nani? Sahaba mtume. Faqad ihtadaw, watakuwa wameongoka. Kwa hiyo tukitaka tuongoke sisi, tuamini walivyoamini wao. Na dini ni ile waliokuwa nayo wao. Tutakuwa tumesalimika. Na kinyume na njia ya hawa, ndio aya inayofuatia mbele, ghairi al-maghdubi alayhim wal-dhalin. Utakapokuwa wewe huna haja ya kujua mtume na masahaba zake walifanyeje, na ukasema mimi niliwakuta wazee wanafanya na mimi nitafanya alivyofanya wao, basi wewe kuingia katika njia ya Mayahudi na ya Manaswara kwa kujambo rahisi mno. Ndio maana mtume akatuambia, latattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bishibrin wa dhira'in bidhira'in, mtafuata nyenendo za waliokuwa kabla yenu, hatua kwa hatua, hatua kwa hatua, mtakuwa mnawafuata Mayahudi na Manasara. hata wakiingia kwenye shimo la kenge na mtaingia huko huko. Ukiona huko ndo kuna maendeleo teknolojia au sio? Sasa maisha bora ingia huko. Sasa katika dini yetu na katika zama kama hizi, watu watakapoacha kuifuata njia ya wema waliotangulia mtume na masahaba zake, basi imma wataingia kwa Mayahudi na imma wataingia kwa Manasara. Tufahamiane vizuri. Na ndio maana utaona Waislamu tuko tofauti na Mayahudi na Waislamu tuko tofauti na Manasara. Sasa itazame jamii imesalimika katika haya mapote mawili. Utaiona jamii yetu kama haiishi kiyahudi, inaishi kinaswara. Na ukijitahidi kuitoa huko, wataka ugomvi na jamii, na wewe ndio adui wao wa kwanza. Ukiwahimiza watu kwenye Qur'an na Sunna ala fahami salafi al-umma, akwambia unaleta farqa, utawagawa watu, na hii ndio hali. Sasa haiwezi kuwa elimu kama haitakuwa katika misingi yake. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah anasema al-ilmu qala Allah qala ar-rasul qala as-sahaba. Elimu amesema Allah, amesema mtume, amesema sahaba. Hiyo ndio inaitwa nini? Hiyo ndio elimu. Kinyume na hapo hakuna elimu. Kwa lazima usome Qur'ani, lazima usome Sunna, lakini ala manhaji salafi. Tunafahamiana vizuri. Na tutakapokuwa tunaishi katika misingi hii mitatu, tutaidhibiti dini yetu na tutazinusuru familia zetu. Tutafika mbele ya Mola wetu tukiwa salama, akiwa yuradhi nasi. Siku moja, angalia umuhimu wa fahamu ya masahaba. Siku moja Ibn Umar, Abdullah Ibn Umar Ibn al-Khattab, yuko katika kundi la watu kama hivi. Mtu mmoja akatoa chapi akasema, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hivi kusema wassalatu wassalamu ala rasulillah ni neno la Kiislamu, la Kiyahudi au la Kikristo? Si la Kiislamu. Naam? Ni nzuri ni baya? Tunakubaliana ni nzuri. Sio tusi. Huyu bwana alipotoa chapya, na sikufahamu mtume akatufundisha mtu akitoa chapya aseme alhamdulillah. Au aseme, au kuna dua nyingine? Atakaposema Muislamu alhamdulillah, wewe uliye karibu yake ukamsikia ndugu yako amesema hivyo, usemeje? Yarhamukallah. Akiambiwa na ndugu yake yarhamukallah, yeye asemaje? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Mafundisho ya nani haya? Ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Allah akamwambia Mtume, balligh ma unzila ilayka min rabbik, fikisha uliyoteremshiwa kwa Mola wako. Na Mtume kafikisha. Jamaa akatoa chapya mbele ya Ibn Umar. Yeye alipotoa chapya akaona kama ukisema alhamdulillah hujakamilisha sawa sawa, na hujalipamba dua yako vizuri. Akasema alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mwayaonaje maneno yalikuwa vizuri haya? Ha? Alipotamka tu haya maneno pale pale hakupewa sekunde, hajaambiwa yarhamukallah, akaambiwa ma hakadha, hivyo sivyo alipotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakijafundishwa hivyo. Acha kuleta maneno yako kwenye dini. bali mtume katuambia atakayetoa chafya mmoja wenu aseme alhamdulillah walam yakul wassalatu wassalamu ala rasulillah. Haina maana kwamba mtume alikuwa hajui fadhila ya kumswalia mtume. Angalia umakini wa masahaba, hawakuacha pengo kidogo tu. Mwingine akiwa na Abdullah ibn Mas'ud amfundisha tashahud, kamfundisha tashahud jamaa alipokuwa anamsomea ibn Mas'ud akasemaje, atahiyatu kama ulivyo kufika kwenye shahada, akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ni baya hiyo neno. Pale pale ibn Mas'ud akamwambia huwa kadhalik, hatuna ugomvi na hilo, ni kweli Allah ni mmoja na hana mshirika, lakini mtume akatuambia hivi ashhadu an la ilaha illa Allah, na hakutuambia wahdahu la sharika. Tena nilipokomea, nasipokomea hapo hapo, midamu hatujapewa mlango wa kufungua, ni jambo mukayyad, lazima nikomewe pale pale nilipokomewa kwenye sheria, kwa sababu hii ni ibada. Imekuja mutlaka, itakuwa mutlaka, ikija mukayyad, itakuwa mukayyad. Hakuna sura ya wewe kuleta maoni yako kwenye dini hii, wakadhibitika watu na milango ya uzushi ikafungwa. Tunafahamiana vizuri. Sasa katika yale ninayotaka mimi kuyasema leo ni yale maneno aliyozungumza mmoja katika mashekhi wa hapa mjini akiwahutubia Waislamu msikitini na kuwaambia kwamba tului shamsi min magharibiha, aliposema mtume katika hadithi sio kuchomoza jua magharibi, ni watu kuchukua elimu za magharibi na nyenendo za watu wa magharibi na fikra za kimagharibi zikuletwa kwenye dini ya Kiislamu. Maneno yakaenea mjini, mashehe wote watingisha vichwa, mashallah, kweli kabisa. Sawa eh? Kwenye msikiti mkubwa wenyewe wanaita msikiti mkuu, na kweli palipatikana msikiti mkuu kama ule, bado ni mkuu vile vile, lakini ni mkubwa jengo na ni mdogo kwa elimu. Tunasema ni msikiti kibanda, kwa sababu haiwezekani mtu ayapotoshe maneno ya mtume na watu waone kwa yuko sahihi. Sasa hadithi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo hili al-Imamu Ibn Majah, al-Imamu at-Tirmidhi ameipokea hadithi hii katika mlango babu ma jaa fi tului shamsi min maghribiha, mlango unauelezea katika jambo la kuchomoza jua kutoka upande wa magharibi. Jua linachomoza kutoka mashariki kwenda wapi? Magharibi. Sio sawa? Sasa mtume alieleza kwamba jua litachomoza, akaliita jua, na magharibi akaita magharibi, hivyo hivyo, kwamba magharibi ni moja katika sehemu za pande nne za dunia. Anasema qala al-Imam at-Tirmidhi haddathana Hannad haddathana Abu Muawiya عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال دخلت المسجد نلينجي أمسكتين أبو ذر يسيما نلينجي أمسكتين حين غابت الشمس كبند جوال مزامة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس نمتوم صلى الله عليه وسلم أكيوا من يكوكا وابي أبو مسكتين فقال نمتوم يكسم يا أبا ذر إيه أبو ذر أتدري أين تذهب هذه أنجوا هنجوا لنقل وابي أنجوا مهالا هنجوا لنقل قال asema mpokezi wa hadithi, kultu, nikasema Abu Dharr akasema, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wajuzi wa kujua hilo jua linakwenda wapi. Kala mtume akasema, innaha fa innaha tadhhabu tastadhinu fi sujudi, jua hili linakwenda kuomba ruhusa ya kusujudu kwa Allah. Fayu'udhanu laha, litakuja pewa ruhusa ya kusujudu. Wakaannaha kad qila laha, na kana kwamba jua hilo limeambiwa, utulu'i min haythu ji'ti, sasa midamu leo umeruhusiwa kusujudu, utachomoza upande ule ule ambao ulojia. Linazamia upande gani? Magharibi. Kwa hiyo litachomozia upande gani? Wa magharibi. Fatatlu'u min magharibiha, litachomoza jua upande wa magharibi yake. Qala asema Abu Dharr thumma qaraa, kisha mtume akasoma aya hii, wadhalika mustaqarrun laha. Aliposoma hii aya, wadhalika qira'atu Abdullah ibn Mas'udi, kisomo hichi ni kisomo cha Abdullah ibn Mas'udi. Hadithi katika Sahih al-Bukhari inapatikana katika namba 3199 na katika Sahih Muslim inapatikana katika namba 159. Aliyesema jua limechomoza magharibi nani? Mtume. Hii maana kwamba maana yake sio kuchomoza jua, ni watu kupata fikra za magharibi, kaitwa nani? Ufahamu huu ni ufahamu kutoka wapi? Qala Abu Isa, asema Abu Isa al-Imam at-Tirmidhi, wa fil babi an Safwan ibn Asal, na katika mlango huu pia kuna riwaya ya Safwan ibn Asal wa Hudhaifata na Hudhaifata ibn Usayd wa Anas wa Abi Musa wa hadha hadithun hasanun sahihun. Haya maneno ya nani? Hii ni riwaya ameisimulia nani? Imam at-Tirmidhi. Tumeiona hadithi hili, tumeifasiriki ukavu ukavu, si ndio? Maana yake kuna mtu atasema sijaelewa hayo maneno ya mtume kwamba magharibi maana yake Ulaya. Tumeelewa kama magharibi ni magharibi. Najua Abu Dharr ameingia msikitini, jua linachomoza linazama, linazamia upande gani? Najua linaenda kuomba ruhusa ya Allah ya kusujudu, linanyimwa ruhusa, linachomoza tena, likanyimwa ruhusa, linachomoza tena, mpaka siku litapewa ruhusa, litaambiwa utachomozia upande huo huo ulojia, ambao utakuwa ni upande gani? Wa magharibi. Litachomoza upande wa magharibi. Mtume ndio anasema haya maneno. Sasa kama mtume yasema haya maneno, wanasemaje ahlul ilmi juu ya haya maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Imamu ambaye ameandika kitabu hichi Al-Fitanu ni Al-Imamu Nuaim ibn Humad ibn Muawiya ibn Al-Harith ibn Humam ibn Salama ibn Malik Al-Khuzai Abu Abdullah Al-Maruzi, kunya yake Abu Abdullah Al-Qurdawi Al-A'wab Al-Harith. Huyu ni katika wanawachuoni wakubwa ambaye alifariki mwaka 228. Msikiti gani ushajengwa Tabora? Eh? Kulikuwa na mtu hapa huko uli. Tunaelewana Kiswahili au sio? Amezileta athari za wema waliotangulia juu ya kauli hii ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa mwanzo wao ni Ibn Uyayna an Amru an Ubayd ibn Umayr qala يوم تأتي بعض آيات ربك akieleza aya hii siku ambayo zitakuja baadhi ya aya za Mola wako. Qala, akasema huyu bwana mwanachuoni mkubwa ambaye ni Ubayd ibn Umair, tuluu shamsi min magharibiha, ni kuchomoza jua upande wa magharibi yake. Mwingine wakiwa amepokea an Sufyan ibn Mansur an al-A'mash an Abi Duha عن مسروق عن عبد الله قال طلوع الشمس من مغربها كالبعيرين القرنين. جوا تشموز وفندق مغربي. مغربي اليبوكيا اثاري اليبو صحيح كتك معنى هي ني وكيع البوكيا كتك نجينا عن اسماعيل ابن ابي خالد عن خيثمة عن عبد الله بن عمير بن عمرو قال يبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها وتبكيوات بعد يكتموز جوا upande wa magharibi yake 20 wa 100 sana miaka 120 miaka 120 na sisi mtu akiishi sana akifika miaka 100 anakuaje? Si inakuwa taabani, familia inamwombea dua afe, au sio? Na athari nyingine ameipokea Ibn Uyaina an al-Asim sama'a zara an Safwan ibn Assal al-Muradi qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم alituelezea mtume صلى الله عليه وسلم بأن المغرب kwamba magharibi باب للتوبة magharibi ni mlango wa toba magharibi ni mlango kwa ajili ya nini wa toba masiruhu wa arduhu urefu wake na upana wake 70 au 40 ama ni kitambo cha kutembea miaka 70 au 40. La yughlaqu anhu, mlango huo hautofungwa. Hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha qablahu, mpaka jua lichomoze upande huo huo wa nini wa magharibi, ndio mlango huo utafungwa. Thumma tala hadhihi al-aya, kisha mtume akawasomea aya hii, yauma yaati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Akasoma hii aya siku ambayo itakuja alama ya Allah, alama ya Mola wako, la yanfa'u nafsan imanuha, kuanzia hapo imani ya mtu haitomnufaisha tena. Mtu gani? Lam takun amanat min qablu, ambaye atakuwa hajaamini kabla ya hapo. Mlango wa toba ufungwa, haufunguliwi tena, hamna masuala yanaingia kwenye Uislamu wala nafanya nini, hakuna tena. Yule ambaye alikuwa hajaamini kabla ya hapo, imani yake haitakubaliwa tena. Lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira, au imani yake, au yeye amewahi kufanya jambo la kheri, akifanya kuanzia pale kheri yake haikubaliwi tena. Na hizi zote ni athari sahihi. Sasa huyu shekhe alioeleza kwamba kuchomoza jua magharibi ni kutoka Ulaya, watu kufuata elimu za Ulaya na magharibi, amepata wapi haya maneno? Si mnanielewa vizuri? Na huu ndio ufahamu wa wema waliotangulia, na huu ndio msingi tunaoshindana na wengi sisi, kwamba hatuhitaji wewe kwenye maneno ya mtume ulete akili yako na mawazo yako, fikra zako, wakati tayari ushatanguliwa na wanaume kabla yako wakayaelewa maneno ya Allah, wakayaelewa maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama habari ya watu kufuata mambo ya kimagharibi, zipo hadithi zingine, zipo hadithi zingine za watu kufuata mila za ahlul kitabi, mayahudi na manaswara, zipo za watu kuipenda dunia na kushughulika na dunia, zipo, lakini hakuna haja ya kugeuza maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam ukasema kwamba maana yake sio kuchomoza jua kutoka wapi? Magharibi, mashariki kwenda magharibi. Sasa nitabadilisha mwelekeo kutoka magharibi nitakwenda wapi? Mashariki. Sisemi hayo maneno kwamba maana yake ni nchi za magharibi. Kwa hiyo jua shamsu ndio nchi. Magharibi ndio magharibi, au sio? Na ndio maana mashaka kama hawa kwenye misikiti ya sunna huwa hawaendi, kwa sababu wanajua watapigwa maswali hawawezi kujibu. Kwa sababu sisi dini yetu haitoki kwenye kichwa cha mtu. Kwamba mtu kalala na udarueshi wake akiamka analeta maneno msikitini, alafu watu wanakuwa kama maiti. Ee Allah, sami'na wa ata'na. Sisi hatuna. Ukimaliza tutakuuliza umeatoa wapi? Hayo maneno kakwambia nani? Nadhani mtakuwa mmeelewa. Kwa hiyo mtawapelekea ujumbe wa mashekhe wenu, na huyo shekhe kama na hoja nyingine akaitafuta alete, lakini sio hizo zilizosoma mwanzo. Cha msingi na kusudio hasa ni kwamba sisi hapa tuko pembeni ya mji, au sio? Maneno yetu hayafiki mapema mjini, lakini nyie mwaweza mkawafikishia wale, waache kuwadanganya watu. Na tulishawaambieni hizi data mwe mnawarushia wa marafiki zenu wako mjini, wajanja wajanja au kwenye kahawa, ili hawa mashehe waache kuwaburuza. Juzi hapo walikuwa wanaswalia jeneza msikiti mmoja hapo mjini. Walipokuwa swalia jeneza, akainuka mmoja katika mashehe wakubwa hapa mjini aseme ati An-Najashi aliyoswaliwa na mtume salatu ghaib alikuwa Mkristo. Si wazimu hii. Kwa hiyo mtume alimswalia Mkristo. Na watu walisimisha hicho kweli bwana. Najashi alikuwa Mkristo. Najashi alikuwa Mkristo aliyesilimu, alikuwa Muislamu. Mtume hawezi kumswalia Mkristo. Tukomeana vizuri. Mtume hawezi kumswalia nani? Kama ingekuwa yafaa kumswalia Mkristo, angemswalia babake mdogo kwanza. Mzee Bitwali angemswalia huyo. Hatenda kumswalia mwingine wa mbali. Aache kumswalia baba yake mdogo aliyemuhami na kumlea. Yote haya ni madhara ya Waislamu hawataki kuifuata dini yao katika misingi ya kanuni za dini. Tuwasaidieni ndugu zetu. Wa ta'awanu 'alal birri taqwa. Tuwasaidieni ndugu zetu. Wapate kujua dini. Na imani nimeeleweka vizuri. Mimi nitaishia hapa. Hizi dakika 10 zilizobakia ziwe kwa ajili ya maswali. Kama kuna mtu ana swali la kuuliza, basi fala tafadhal mashkura. Naam. Kuna hoja kwa Yusuf kwa mwanzoni. Kwamba ndugu zake na Yusuf 11